ਵੱਡੇ ਕਸਮ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੁਫਰ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਕਫਾਰ ਉਲ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੀਸੀਓ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਰ ਨਾਥ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਕਾਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਖਤਮ ਨਬੀਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਵੀਲ ਦੀ ਬਗੜਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਰਾ ਬਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਫਰ ਬਣਦੇ ਕਲਾਮ ਯਾ ਕਲਾਮ ਮੁਰੀਦ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਕਿਸ ਲੱਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਇਮਾਮ ਫਜ਼ਲੁੱਲਾਹ ਤੂਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪੂਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کتاب کو تم کر سکتے ہو کتاب ماں کن تقدری مل کتاب الایمان فرمایا مخاطب حضورات میں مراد امت کیا امتی حضور دیو تہانوں پتہ نہیں سی ایمان کی ہے تے کتاب کی ہے تے نبی دے وسیلے نال میں تہانوں کتاب تے ایمان کرا دوں گا سبحان اللہ ان ظاہر دے اوپر جڑا معمول کرے گا ایمان فرغ ہو نا مراد جڑا اے سمجھے کہ نبی پاک نو ایمان دا پتہ نہیں سی اون دے نال دا بے ایمان کیڑا ہونا ہے ایمان دا پتہ نہیں سی کیونکہ یاد رکھنا میری گل کہ کفر تے ایمان جڑا نا انہاں اے دوویں ان درمیان واسطہ کوئی نہیں کوئی تیسری شے نہیں اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ کافر نہ ہوے تے مومن نہ ہوے یا مومن نہ ہوے تے کافر بھی نہ ہوے جدو نبی پاک سرکار نو آکھو گے ایمان دا پتہ نہیں تے او تے کفر دا لازم آنا کہ حضور کفر وچ رہنا نعوذ باللہ پر جنوں ایمان دا پتہ نہ ہوے تے کفر وچ ہو گیا نا تے جن نے سید الانبیاء سرکار دے مرے اے متعلق آکھنا او کافر مرتدی ہونا لعنتی سور دا بچہ ہونا واجب القتل ہونا کہ اوندے شک ہو سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار میں کتاب لکھیا میں جو کتاب ہے میری تقوی آئی ہے عرب شریف دی وہ تو کہاں نا تو میری ادھر مطلب ہے ہاں اس نے ہمیں چاہتے کتنی ہے ہوں محمد بن عبد الوہاب نجدی جڑا ہے یہ ساڈے فقہا دا علماء دا ہے مذہب دے قول ہے کہ جڑے ضروریات دین کی دیکھ کسی شے دا منکر نہ ہو تکروں میں کہتا ہے جنہیں نے اہل سنت علیہ نہیں حکم رہا ہے اسی کافر نہیں ایسا تکیر نہیں رہا ہے یہ ساتھ اپنی کافر ضروریات دین کیوں یعنی ایسے دینی مسائل کے جنہوں عوام خواص سب سمجھ دینے کہ اسلام دا مسئلہ ہے پکا اون دا منکر کافر ہے اور جدو کسے یہ آکھنے نا کہ رسول کریم نے ایمان دا پتہ نہیں تھی اے تو انو عوام خواص سارے آکھن گے یار اے بندہ ہی کافر ہے بے ایمان ہے کمال ہے جڑا حضور سرکار نو ایمان دا پتہ نہیں سی آپ تے نبیاں رسولاں سب دی تربیت فرماون والے سبحان اللہ نبیاں دے نبی نے بے شک کون تو نبی ہوں آدم لمن جدل بین ال جسم و روح اے بڑا جناب کفر دے برائی تے رسوئے لانتی نظام بے خلاف نہیں کہتے جدوں بولن گے کوئی دین دندرو اقبال علی میں شعر سنا جائے نا کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین ملہ فی سبیل اللہ وہ آندہ ہوئے جڑا کافر ہے وہ دا دین اس لئے بنیا ہے کہ وہ کافران آل ہر وقت مسلمان آل جہادی سوچ دے تو ملہ ساٹھے آگے کی سوچ دینے کہ دین ملہ فی سبیل اللہ فساد ہے اللہ کے رستے دے اندر فساد ہی سوچ دینے بھی کیوں فساد ہے یعنی رب دے دین کوئی نہ کوئی ہے جا شوشا چھڑ دیں گے جی دن پھر جناب دس بندے اتھے لڑ جان گے دس ہوتے دس ہوتے دس ہوتے دس ہوتے اور بٹھا گولو بھی بھی تیرو صرف یہ ہی نظر آیا تھی حضور سرکار دی نبوت دے بارے جا کے نام مرادا انہوں تیر دے نشانہ بنائے اللہ معاف کی آپ مر تو ہن تو کتے نوں ہن کیڑی شے چاہیے خدا دا کیڑی بل جی پتہ ایک اند تو کام شروع ہے نام مرادا دلیری کتھوں کیتی اے شرق پور والےاں تے اے رل کے انہاں ایک کام کیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے نمبر تے نہ قلم اٹھائی روس پار ہو گیا بصیر پور والے ہاں انور مدنی دا نا ہاں کرنل انور مدنی تو سبیر کی میرے کو کتاب پہی ہیں دی تقدیم ہیں دی ساری ہیں میاں جمیل ادھروں بصیر پورا محمد آمد جنہوں کتاب لکھی ہے یہ نہ رال کے پہلے مشورہ کیتا ہے پھر جناب نے سوال بنایا, سوال بنا کے پھر انہیں لفظ لکھے نے کہ روس پاک نے جڑا کہ میں میرا قدم سارے والی نے گردن تے راؤنا تے نفس کے دینا راؤنا تے نفس راؤنا دمان دے نفس دا اوچھا پن بے تمیزی نفس دی افسوس ہے یار روس پاک سرکار تے نفس بے تمیز سی اوچھا سی بس پھر لانا دی پائے گی اور کی ولی سارے وہ بنا مورا اتو لگتی ہیں اتو یہ کام شروع کیا یہ پھر دلیر ہوں اج صحیح بن گیا جنہیں دیکھیے وہ مولور اللہ صاحب کا بھرا ہے محمد احمد جہاں نا بھائی پتا میرا نام خلاف بڑی بکواس کرتا ہے جلال پور جتنا لوگ دستے ہیں کہ سفر کی ہوتی ہے اتنے پہلی کھیتی ہیں دلیر کبوتر باغ کبوتر باغ بابا جنس جا کے اندر کو پڑھانا شروع کیا مولا عبد الطیف صاحب نے شاہ صاحب نے پڑھنا کتنے پڑھاؤں گا وہ پگ بننے نے دھوتی چادر بننے خلاف ہے نا جی رنگیا گسل بھی کرتے ہیں کہ پچھو امام دل اکبر کرتے وہ ٹولا وہ جب تک فقیر دی نگاہ نہ پوے اندے اگے بندہ نہ مٹے مرے انہ چیر نفس تو آزادی نہیں ملتی اور دین حق سمجھ نہیں آتا نہ چلنا نصیب ہوتا ہے نہ اپنے لگر کو نہیں آؤں گا ملو پھر آدھے میں داتا صاف کروں یعنی وہی من صرف افضل نظر آئے باقی سب تھلے نے میرے ویکھے یہ شیطانی حقیقت تے ہوندی ہے کہ جدوں فقیر دے نال بیٹھ کے تے نفس اپنے دی حالت سمجھ آتی ہے نا پھر بندہ یہ آتا ہے کہ مینو میرے نال بدتر زمانے چ کوئی نظر نہیں آیا ہاں جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر نظر میں کوئی برا نہ رہا یعنی کیڑا جڑا میرے تو بات علامہ اقبال فرماندا ہے جن نے یہ سمجھا نا کہ دوزخ میرے واسطے نہیں کسی اور واسطے بنی ہے, جن نے یہ سمجھا کہ دوزخ میرے واسطے نہیں کسی اور واسطے بنی ہے وہ دوزخ جان دا مستحق ہے. ڈوبا سورج کسی نے موڑا نہیں, یہ چپڑ جانا اگے جملہ یہ پڑھنا نہیں نہیں آلہ حضرت السلام پک کے کون اس طریقے کا جملہ بھی درست نہیں ہے. دین دینا تھوڑا نفری بدانی مریدا جو پار چکنا پیر دا تے پھر وہ ودھاندے نے بھی مرید چوکھے ہون تاکہ پار انہاں نوں محسوس نہ ہوے. میں پانچ کسٹ لاشنی انہاں دے اوپر لگی نا اس دا حل تک انہاں کول کوئی جواب نہیں بن سکیا. جی کسی تنظیم اور جماعت پھس چکے نا کسی بت کی پوجا شروع کر دیتی ہونا انہوں نے ہدایت نہیں آ سکتی ادھر نہیں آؤں وہ سنتے ہی نہیں. وہ آدھے تھی گلت جہا آ کے تھی گلت جا حق بیان کرنے والے آ کے گلت تو انہیں پھر کی ہدایت دینا ہوں. میں تمہیں دس رہا یار کہ میں جیل کے اندر دو تین تقریر کی عوام ڈکی ہو گیا. بارہ نبی الاول شریف نو دو تقریر ہوتے ہوئے چار چار دس دس بندے دے قاتل جڑے بیٹھے سن کو کنے دا کنے دا قسم خدا دی کوئی دیوانہ ایک دن دو تقریر ایک دن نے دو پروگرام ایک کنجر میرے خلاف درخواست کر دیں اور انہاں عوام نو جدو پتہ لگا وہی عوام وہی جرائم پیشہ بندے جڑے اندر سن وہی انہاں آکھو وہی ڈب کر تو اس بندے دے خلاف درخواست کی جا. ایک منڈی بہادین کا منڈا سی شبال وہ دو سال آخیا پوری جیل ہلا دیا گا جی چشتی صاحب نو کسی مطلب تنگ کیا میں کٹ مارنے ویکیا جی کٹ ہوں میں آکھاں ہن کی سی اوتھے میرے جان نال انہاں او شیاں دی شیاں دا گملہ سی او سارے دنیاں پٹو پڑائی کر پلیٹ کوئی نہیں اس بے غیرت دا ایک کم سی کہ سنیاں نال دنیا والی نماز اور شیاں جدوں اونے کتیت وکھرا ہونا ہے اس لے شیاں والی نماز ادھر جا کے تے اونے مجلس انہاں دی پڑھ ہونی ہے ہر جمعرات ادھر آن کے روزانہ درس دینا سائی کھڑا سارے پھسے پینا میں جانتی ہوں انہیں کوئی 80,000 روپیہ اتنے ساڈے دنیا کول کھا لیا 80,000 روپیہ انہوں نے آندا جی میں تسی اگر روپیے دے دیو تو میری ضمانت ہو جانی ہے ایک میرا بیلی بنیا سی حاجی بشیر صاحب انہیں 20,000 میرے بیلی بننے تو پہلے کی گل ہوتی انہیں 20,000 روپیہ انہیں کٹ دیتا لو جی شاہ جی وہ جدو اتنے اللہ تعالیٰ فضل نال میں حقیقت جا کے کھولی اوندا چھڈو اوتھے درس ہی بند ہو گیا پیسے میں جتنے لبنے سن اوندا درس ہی بند ہو گیا اونے اندر ویر رکھ لیا بھائی یار اندے آن نال تے میری چدراہٹ ہی گئی میری عزت ساری گئی ساری گل بات وہ جڑا ہری پاگ والا سی وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کدی آندا سی ٹی وی دے اوتے جی ہاں آندا سی سنیا سی نا اوندا قاتل ہاں ساری پاگ والا اوندا قاتل سی ڈاکٹر کیس چایا جا اس کیس چایا اور بڑا قابل ہو بندہ بڑا عالم آ مرتضی عالم قادا جی جدو عقیدہ ہی نہ ہوگی ایمان دے پتہ نہ ہوگی تے عالم قادا جی انج آنکھوں پہ شاتر تھی چلاک سی شیطان سی عالم بڑے نہیں ٹی وی تے یار عالم بڑے نہیں بچیاں نے جنازے پڑھا لائے پاکستان دی حکومت نے پتا جی دو عالم قدری ایک نہیں نہیں جی میں تارک جمیل میں تمہیں خلاصہ دساں جیڑا انگریزی تہذیب تمدن تعلیم دے حق چ نا انہاں دے نزدیک وہی عالم ہے تے وہی ٹی وی تے آ سکدا ہے جیڑا مخالف ہے نا انہاں دے نزدیک وہ جاہل ہے اور انتہا پسند ہے وہ اوتھے نہیں آ سکتا دوسرے لفظاں وچ جن برائی دے خلاف بولنا ہے اونوں اوتھے قدم رکھن دی اجازت نہیں تقریر تے مجدور دی گل ہے میں ایک مثال دینا تمہیں چھوٹی جی ٹی وی دے اندر وعلیکم السلام کنی برائی آتی ہے اس سال دے اتفاق آئے سارے ہوں جیڑا عالم ہے حدیث کی روح نال حدیث پا کے چاہتا جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے نہیں طاقت تو زبان سے نہیں طاقت تو دل میں برائی جانے ہے نا پہلا درجہ حق مند ہے دوسرا درجہ عالم مند ہے تیسرا عوام عام وہ عوام جڑے نہیں مطلب ہے بالکل جانتے ہی نہیں کہ برائی ہے فلانی کی نہیں جانتے نے کیا زنا مثلا ہو رہا ہر کسی پتا زنا حرام ہے تو اندر روکنا فرض ہے پاوے عوام دا انہوں پتا ہے اس چیز دا عالم ہے اس گناہ دے بارے علم رکھتا ہے اس واسطے اس کا عالم ہے جڑی جڑی برائی دا لوگوں پتا اور جی برائیاں جنہیں پتا نہیں وہ پھر عالم دے سپرد ہوں ایمان نال دسو کہ وہ جڑی برائی ہوتی ہے جڑا عالم اتنے جائے گا کیا اون دا پہلا فرض حدیث قرآن دی روح نال نہیں بندا کہ او جا کے اکھے یار اے بغیرتی ہے برائی ہے ہمیں بند کرو اینو اج تو بعد اینو نہ چلانا بندے کٹ جو جناب برائی ہو رہی ہے ہن تسی دسو کہ اگر او جا کے تے انہاں دے بے حیائی بغیرتی او یہودیت جڑی پھیلاندے نے او دے خلاف بولے انہاں تقریر ریکارڈ کرنی ہے کہ لتر مارنے نے اونوں کر سکدے نے تقریر ریکارڈ نہ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلیا کہ جیڑا خبیث گیا بیٹھا ہے نا وہ پیشاب دے وچ دودھ نو رلان گیا بیٹھا ہے وہ صرف اس واسطے گیا بیٹھا ہے کہ تاکہ عوام الناس جڑے نے وہ تاثر لین کہ میاں ٹی وی دے اندر جو کچھ ہوندا ہے سب ٹھیک ہے یہ علماء حضرات بھی تو آ رہے ہیں اگر برائی ہوتی تو یہ روکتے نا یہ تو خود شریف ہو رہے ہیں وہ کنجر اس واسطے وچ گیا بیٹھا ہے انہوں نے ملتے ہیں پیسے ایک تقریر ریکارڈ کرانے دے روپیے ملتے ہیں ایک دوسرا شہرت ملتی مال اور شہرت دے مارے وہ بغیرت اتنے جا بیٹھتے ہیں، اس واسطے وہ باندر تے ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے. عالم تو اتنے پیشاب کرنا گوارا نہیں کرے گا. تقریر تو بڑی دور کی گل نہیں تے کرن انہاں دا فرض بنتا ہے، پہلے جا کے آکھن اج پاسا آ گیا اسا اپنا فرض پورا کرنا ہے. یہ سب کچھ برائی ہے، اس کو بند کر. اور آج کے بعد اگر تسا دوبارہ الائی اسا نہیں آؤ، یہ غلط کر دیں بگڑ دے پتر. ایک بار نا حضور سال کو ہو گیا ریڈیو تو نا کیسٹ جیڑی سی نا محمود پور دی ریکارڈ، ایک رائمنڈ دا تبلیغ والا سی اوتھے میری چکی اچ میں جیڑی چکی چ رہندا سا شرین زادہ خان دیر دا منشیات پر کچھ گڈیاں دے حساب دے وچ تے انہاں نو شرف حاصل ہے رائمنڈ والیاں نو اگے من چرس پی ہونی ہے اگے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پھرنے. ارے وہ ہمارا بھی کاروبار ہے، چکر لکھاں بندے مارنے انہوں کا کاروبار ہے ایمان. وہ جناب میری گلیں سنتا رہا تو میں ہر طرح جی بیان ہوتا ہے ہر طرح کا بیان کرتا تھا، ہوں اندر کول کا بیٹھا عمران لالا پشاور دا بدماش پشاور دا اڈا بھی انہاں کول ہے، لاہور والا اڈا بھی انہاں کول ہے پشاور دا، جڑا اتھے وہ 15 کلو چرس ہیرو نے چاہیا وہ ہوں انہوں پشتو پہ آ کے کہ آ جڑا مولوی آیا نا آ جڑا بیٹھا میرے پاس وہ تے نہیں وہ چھڈدا کسے نوں ساڈی ریونڈ والی تبلیغ جماعت نوں دیوبندیاں نوں بریلویاں نوں سارے نوں رگڑی پتہ نہیں یہ کون کی مذہب ہے، یہ صرف حق کی بات کرتا ہے. انہوں نے پیار کے پشتو ہے میں یہ گل سمجھ لی، وہ صرف حق کی بات کرتا ہے بس. جناب انہوں نے پھر اور عمرانے لالے دے دا انہوں نے پھر جناب میرے میں نمبر دیتا اپنا میرا نمبر لیا کہندا جی ہوں تھی باہر جانا تو میں مجھے کوئی دسو وظیفے تو میں بھی باہر آ جاؤں، وظیفے اپنے آپ چمڑی ہونی یہ تو باہر بھی آم ہے رپڑ جی بن جائے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقوى اليك وحي طه سورۃ طه سورۃ آیت نمبر 114 اور نہ جلدی کرو قرآن نال اس تو پہلو کہ وحج تواڈے تے پوری کر دی جائے، یعنی وحج پوری ہون تو پہلو تساں جلدی نہ کرو. اتنے ہی فرمان نے کہ اللہ تعالیٰ یہ دسیا ہے محبوب راز چھپے رہن گے، حضور اس واسطے پہلو پڑھن لگ پہ تھا نا کہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن پہلو دیتا ہوا سا، جس لیے روح محمدی پیدا ہوئی ہے اس ویلے اللہ تعالیٰ سب عطا فرمایا. اسے وجہ آئے نا قرآن پاک انزال اعلان نبوت نہیں، اعلان نبوت الگ بات نہیں، نبوت چڑھی ہے وہ 40 سال تو بعد موقف پھر عباس علی شاہ صاحب خان صاحب صرف شالوی صاحب نے کدھر لکھے عرفان شاہ مشدی 2 گھنٹے خطاب کیتا اتھے انہیں شرک پور شریف انہیں کفر کا فتوا لایا کاظمیہ فتوا امتحان والے کاظمیہ امتحان والے کاظمیہ نے بانا میں کہا صحیح دے اس گل تو کفر کا فتوا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے بھائی ہاں انہیں 2-4 وچ گلیں ایسا کی جس نال وہ گمراہی بن جانا. انہیں آخر رسول کریم سرکار مولوی کوئی ہوئے تو انہوں پتا ہوئے یار برائی ہے تو نہ روکے تو مجرم نہیں بننا، تے جے نبی 40 سال تک وہ ہے نبی سن وہ تو انہاں دے سامنے پوجے تے پوجے اندے رہنے پھر روکیا کیوں نہیں یعنی نعوذ باللہ من ذالک آپ سرکار نو کفر تے شرک دا پتہ ہی نہیں سی 40 سال تک کہ کفر شرک ہے تاں وہ چپ رہے نے او نا مرادا تو ایڈا بے ایمان ہو گیا رسول کریم نو کفر شرک دا پتہ نہیں نا مرادا تے پھر کینو ہونا ہے سرکار پیدا ہوندے ہیں جو سجدہ فرمایا تے انگلی مبارک دا اشارہ فرمایا توحید دا اعلان کیتا تصویر رب العالمین دی کیتی اے اماں حلیمہ دے کول سن تے فرشتے آن کے تے حضور سرکار دا جڑا او کیتا ہے شک صدر سینہ مبارک چیر کے دل مبارک کو سارا کہ کوئی پتہ نہیں لگ سکیا کہ نبی پاک نو میرے نال کی پہ ہوندا تے کون کر رہے نے تے خدا دی طرف میں نبی ہاں کہ نہیں ہاں اے لتراں دے قابل نہیں تے ہور کدے قابل نہیں یار موٹی گل اے ایڈا وڈا واقعہ کہ معراج شریف تو ہون تو پہلو پہلے نمبر تے بچپنے دے اندر مطلب اس لے کوئی عمر شریف کو تقریبا 67 سال اس وجہ تے واپس اس وقت شک صدر ہویا حضور سرکار سارا واقعہ بیان فرمایا پھر 10 سالاں دی عمر شریف وچ وکھرا پھر ہویا پھر جناب جی وحی شریف دے اترن دا جدوں وقت شریف آیا اس کو تھوڑی دیر پہلا پھر ہویا پھر معراج شریف دی رات ہویا یہ چار واراں چلو دو واراں جڑا ہے او سر مطلب ایک واراں جی ایک بار ائے آنکھو گے کہ جناب اس نے آپ سرکار نجنی معراج شریف معراج شریف کیونکہ وہ تو بعد جڑے تین بار نے او دے اعلان رسالت تو پہلو دے نے ایک بار اعلان رسالت تین بار جس کول فرشتے آن کے تے کچھ کردے پے نے تے پھر آکھدے پے نے کہ نبی نے رسول نے فلان فرشتے اوتے بول رہے نے اور نال پھر نبی پاک سرکار نو کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ میں نبی ہاں فرشتے نے کون کی کردے پے نے کی نہیں علامہ جی علامہ اقبال ایک گل کر گیا وہ آندا ہے کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد وہ آندا ہے جڑا کافر ہے نا وہ تے ہر وقت اس ویلے فکر وچ بیٹھا ہے کہ مسلماناں نال جہاد کیویں کرنا ہے مرنا کیویں انہاں لڑنا دین کیویں ختم کرنا ہے تے جڑے اے ہن ملا آ کے انہاں دا کی دین ہے فی سبیل اللہ فساد کہ اللہ کے راستے میں فساد ہی ڈالتے رہے ہیں ایسا چھوٹا چھڈن کے بغیر جتنا ہوٹ لائی جو بے شک اگلا بکڑا نہیں ہن ہزاراں کفر برائیاں یہ وہ یہودیت تھا تھا تے نا مرادا خدا رسول دی گل ہی کرنا ہے تے جرم ہے گل کرنا ہے تے جرم ہے چوک اندر سن چوک اندر تے بالکل بے شک تے تینوں اوتھر بول دیا مہرا پیندا سی ایتھے تکی او جند کول سرگو تے بیٹھا ہے او پیپل پارٹی والے دا وڈا ہے اوتھے دا سرگو تے جند کول مدرسے بیٹھا ہوں پیپل پارٹی دا کسے نو کینو کو کوئی پتہ نہیں کہ سوشلزم دے حامی نے گل سمجھ آئی کہ نہیں سوشلزم جڑا ہے روس کا نظام ہے اشتراکی نظام ہے کفر دا نظام ہے چٹا ننگا ہاں جن جامعہ ایڈا دی حمایت کیتی ہے اچھا پھر جنا دا بل جدوں پاس ہویا ہے سارے حمایت کیتی جی جنا دا بل حقوق نظام بل جڑا پاس ہویا ہے حکومت نے حمایت نہیں کیتی اسمبلی مکمل تے جنا نو جائز کرن والا کون ہوندا پھر وہی بےنظیر نہیں تھی جنہیں بیان دیتا تھا آج تو کئی سال پہلے کہ یہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا واشیاں نہ سزائے ہیں وراثت دے جڑے قوانین یہ وہ عورت مرد مساوات کر کے وہ اسلامی قوانین جن نے انہوں نے سارے نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا انہوں نے نہیں کیتا اسے تینوں مورا پہن داتی تینوں سید الانبیاء دی ذات دسی سی نشانہ بناونا اپنے تیر دا دین ملا فی سبیل اللہ بہتر نہیں کہ صاف کرنے صاف کرنا شکل اپنی جڑی ہے انہوں کوڑا بنانا جائے گی ایتے تک بال ہوں انہوں بندہ باقی دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ آپ بچپنے سے کعبہ شریف تعمیر ہوئے تھے پتھر چھپ رہا تھا مشکل بنا رہا تھا آپ بھی پتھر مبارک چھپ رہا تھا آپ کے چاچا جان نے فرمایا کہ تھی کرو کہ اپنی چادر جی نا تیری جی بنی سی یہ موڈیا تک رکھو تو تاکہ پتھر کی تکلیف تو بچ جاؤ گے. آپ سرکار کرن لگے تو فوراً ایک فرشتہ ظاہر ہویا تو انہیں آ کے اس کو اپنا سطر چھپائے رکھو. یہ وہی نہیں فرشتہ آن کے کی کرے بچپنے جی وہی نہیں روکیا نہیں جا رہا کہ انج کرنا انج نہیں کرنا بابو وہی اور کنو آئی فرق ان کہ اے واحد سی آپ کی ذات کے متعلق اور پہلو کیونکہ جنہ چر حکم امت تک پہنچان دا نہیں ہوتا اتنا چر اللہ تعالیٰ علوم اور معرف اور جو کچھ آکام نبی کی ذات کے متعلق ہوتے ہیں انہوں نے واحد فرماندا رہندا ہے. جدو وقت آتا امت تک پہنچاو دا 40 سال تو بعد پھر انہوں نے حکم ہوتا کہ ہوں اصل جا حکم اتارے اور لوگوں نے پہنچایا اور 40 سال دا وقت اس واسطے اللہ تعالیٰ وقفہ رکھا ہوتا ہے کہ اس زمانے اس عمر دے اندر نا بچپنا بھی آ جاندہ کہ نہیں آتا جوانی بھی آ جاندی اور جوانی دے ٹلن دا وقت بھی آ جاندہ 30 سال تو اتے جب بندہ ٹلدا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے ہوں 40 سال تک پہنچ دیا وہ دے اندر کمی واقع شروع ہو گئی جہاں قوت سن وہ ہٹنیاں پیچھا شروع ہو جائیں حکومت اور اتنے وقت یہ 3 مرحلے جڑے بچپنا جوانی تے پھر جوانی تو ماں بعد والا وقت یہ 3 وقت ایسے نے کہ جنہ وقتوں دے اندر بندے کو برائی ہر طرح دی ممکن ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ تینے وقت اپنے نبیاں نو لوکاں دے وچ رکھدا ہے اعلان رسالت نبوت تو بغیر تاکہ ویکھ لین کہ بچپنا ہے تے کوئی عیب نظر آیا ہے اگر جوانی ہے کوئی عیب نظر آیا ہے اگر جوانی تو ماں باپ دا وقت ہے تے کوئی کمی تساں ویکھی اس دے اندر تے جے 40 سال تو بعد اے تانوں آکھدا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے سمجھ لو میں سچے سچا سبحان اللہ اس واسطے گزرو اللہ تعالی اے مراحل تو لوکاں نو خبردار کرن دی خاطر نا 40 سال تو بعد اعلان کر اس واسطے نہیں کراندا جی اشرف شال بھی آندا وہ آندا نعوذ باللہ من ذالک 40 سال تک عقل نہیں پوری ہوتی عقل ناقص ہوتی اس واسطے 40 سال تو بعد جا کے عقل پوری ہوتی ہے تو لو ظالما ہوے اللہ دا رسول تو سمجھنا ہے کہ نبیاں دی عقل تجربے نال حاصل ہوتی ہے ایسا نبی دی عقل تجربے نال نہیں ہوتی نبی پیدا ہی کامل عقل تے ہوندے نے ساری کائنات دے جنہاں نوں آندے نے مانجھے بندے تجربے کار کھنگڑ اور ساری کائنات دے رلنا تے انہاں دی عقل تے انہاں دی سمجھ وہ کام نہیں کر سکتی. نبی علیہ السلام بچپنے دے اندر 5-6 سال دی عمر شریف 4 سال دی عمر شریف بلکہ دودھ پین دی عمر شریف جنی عقل اس لیے ہوتے ہوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کچھڑ چکتے ہیں اس حال دے اندر انہاں داڑھی پال لی ہے فرعون دی کی اللہ تعالی دی غیرت دے اندر کیتا کہ دشمن لانتی ہے اج جے آیا ہتھی تے میں نو میں کون ہاں میں تیرا گاٹا بننا ہے سبحان اللہ اب بناونا پاس ہے میری داڑھی تے پکی گل مار دی بابے دی ہوندی او دشمن دا دھیان نہیں رکھدے جنہ حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام گودے رکھی گل جڑا کیتا ہوندا نا اللہ تعالی دے فقیر دی صحبت وچ اصل نفس جڑا نا یہ سارا مارتا بندہ جنا چہرے میں مثال دینا ہوں اکھ نہ اکھ تھوڑی اکھ کے اندر اینا ریت پی جانا اینا ساری ہے کوئی ذرا پی جائے گا تو اکھ تھوڑی پریشان شروع ہو جائے گی اور ویکھ بھی نہیں سکے گی نا اللہ تعالیٰ دل کی اکھ جی بنائی ہے نا جنہوں بصیرت اکھ دے اگر اس کے اندر دنیا دی کسی شے دی محبت اندر آ جانی ہے نجائز جدوں تو سمجھو آنکھ تنکا پی گیا نہ وہ قرار پکڑ سکتی ہے نہ ویکھ سکتی ہے اللہ دا ولی جے بندہ نفس دا مذکا ہوندا اے اس واسطے اوندی اکھ بابا جی نہ اونے کسے چوہدری نو ویکھنا نہ اونے کسے سردار نو ویکھنا نہ کسے دی او کیونکہ اونوں لالچ ہے ہی نہیں لالچ اور خوف دے اندر حق نظر نہیں ہوندا اے پکی گل ہے تے اللہ دا ولی ہوندا جنوں نہ کسے تے لالچ ہوندا ہے نہ اونے کسے دا ڈیرا ویکھنا نہ کسے تیرا مطلب مجھے کیڑی ویکھنی نہ کوئی ویکھنا انہیں جڑی سیدھی گل ہونی ہے خدا رسول دی اوے ایک ہی نگاہ ہوندی ہوندی نگاہ رب رسول ہی ہوندا اور کوئی شے ہوندی نہیں تاں کر کے عقیدہ ایمان شریعت اسلام ویکھو تسی گندا بندہ جڑا اسلام دی گواہی نہیں دیندا دیندا یار تے دنیا دے معاملات وچ گندا بندہ برا بندہ گواہی نہیں دے سکدا حتیٰ کہ ساڈے اسلام دے اندر اس حد تک ہے جے اس حد تک ہے جے کہ ایک بندہ سر لا کے تے بازار وچ پھردا پیا نا بازار وچ جب بازار ٹرتے کھانا پیتا ہے تو وہ گواہی نہیں قبول اسلام ہوں تسی خود سمجھدار ہو یار کہ جتھے دنیا دے کماں دے اندر اسلام ایڈی سختی پیا کرتا شہادت گواہی دے اندر تے دین جیسی آلہ شاہ جڑی ہے اندے واسطے گواہی دین واسطے ٹی وی والا ملہ ہی بیچا ہے بیٹھا ہے تے سارا جناب جنہاں دی دھیاں دے پردے کونی نہ شرم نہ حیا نہ حلال حرام جو کچھ تنی کھادی اندر میرے آنگوں تے وہ دین دی گواہی جدوں دین گے تے بٹھا نہیں پاؤن گے تزکیہ شہود جو ہے وہ شرط ہے تزکیہ شہود تے ہن تے خیر کورٹ نے ہن تزکیہ شہود کہدا ہن کورٹ تے گواہیاں جناب بس ایتھے پڑیا گواہ باہر ایویں لگا جاندا ہے آجا یار تو میری گواہی دے چھڑا لے روپیہ تھوڑے لو آن گئے ہن لے سرکار میرے سامنے سارا کچھ میں قسم دینا بغیر تو ہن تو باہر شادا ہن تیرے پڑھ لیا ہوندا تے ہن قسم کر دینا پیا حضرت فاروق اعظم سرکار دے دور دے اندر ایک بندہ گواہی دینی سی ان دی تزکیے واسطے یعنی صفائی تزکیے دا مطلب صفائی یعنی ان دی صفائی دینی سی کہ بندہ صحیح ہے ایک بندہ ان دی صفائی دین آیا حضرت عمر سرکار نے پوچھا یہ دس ان دے نال تو کاروبار کیتا ہی انہوں نے کہا جی نہیں انہاں ہمسایا رہا ہے انہوں نے کہا جی نہیں انہاں سفر کیتا ہی انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے فرمایا جی صفائی نہیں دے سکنا تینوں کوئی پتہ نہیں یعنی کی مطلب صرف نماز دیکھی ہونی داری دیکھی ہونی بس ایسے تو پاگل ہویا کرنا جنہ چیر کاروبار نہ کرے سفر نہ فرمایا قریب سی کہ چل جائے ناقص العقل تے کیڑے الفاظ کیڑے بولنے تے کتھے تک من من پھر آندا کہ عام مولا یار جڑا ہوے اوندے اگے برائی ہوے انہوں پتا ہوگی تو کہ یار کدھر جرمدار نہیں نہ روکے علم دے باوجود انہیں کہا یار جی نبی 40 سال تک نبی سن تو انہوں نے سامنے کفر شرک ہوندا رہا بت پرستی ہوندی رہی روکے کیوں نہیں یعنی کی مطلب کہ نبی پاک نو کفر شرک دا پتا ہی نہیں سی تاں نہیں روکے تو تیرا بٹھا گل ہوے جیڑا اللہ تبارک و صدقے جاواں حضور دے دادا پاک نے نظار نظار ہے نا حضور نظاری آخدے نے وہ فرماندے نے کہ جدوں میں طواف کردا سی کعبے دا تے میری کنٹ دے وچوں لبیک اللہم لبیک دی آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ مراد جہلا حضور پیدا ہوئے نے تے سجدہ فرمایا